Jefe de compañía llamando a Cuervo. Adelante, Cuervo. Jefe de compañía llamando a Cuervo. Jefe de compañía llamando a Cuervo. Contésteme, Johnny. Zontan zesto grisatzean utziz iztu bizian bagoaz iriz doinu ez bustita musu eman diot neskari gara gardoak edan ditut pareka usatu nahian euna mu beltzak neure barruan belartzala ereiten triki maioekin jolasten dira nigaz poker partida lizun batera bat biru lau karrikan gora karrikan bera baiona txikian geuden kalakangoak folululai zorro zinen badaur jauzea urda zubiko leizean zorginak erratzan doa zilbetean itzalak zortan egin dut aiekin berakatzaen elepoan dara maturun du nahian jauntarregeak milaldiz latigua zaztindu nauten erio jertzetik larrumen dira odei iluna rotzek estaltzen dute geure herria karrikan gora karrikan bera baiona txikian geuden karakan guak folululai